7 سال پیش این همین جلسه توی دانشگاه دیگه توی مملکت برگزار شده. 7 سال پیش از 2 ساعت بحثمون یک کسی 30 ثانیه یک دقیقه شو در بیاره، بعد اون افرادی که اونجا نشسته بودن نمیفهمیدن دور از جونشون. اون کسی که الان بلند میشه توی فضای 10 روز مونده به سالگرد شهادت حضرت روحانی سلام الله علیها یه تیکه رو میبره در میاره، بعد کدوم خبرگزاری؟ دو تا وبلاگک بلند میشن همچین جب و جنجالی رو شروع میکنن؟ نه دوست عزیز، این نیست. تفسیری که شما از 30 ثانیه در آورده بودید که دیوانگان فلان هم شما حدود رو رعایت میکنید، اول هر کسی میخواد بره نگاه کنه ببین آقا اولا چرا 7 سال پیش ببینید قبل از 7 سال ما اندیشه که در مورد همین باز تولید علمی کردیم چیا بوده، بعد از اون 7 سال در طول این 7 سال ما در مورد انیمه چه اندیشه و چه علمی رو باز تولید کردیم. این یک نکته. کسی که مرض نداشته باشه، مرض تو قلبش نباشه، نمیاد تقطیع کنه که کل نظر یک نفری که بیش از 5000 جلسه سخنرانی داشته، این آدم کلن و کلن و کلن در مورد مثلا ائمه اینجوری گفته. دوستان به خاطر حضرت روحانی ناراحت نشدن، دوستان به خاطر نقد روش عزاداری اینها ناراحت شدن. این یک نکته. نکته بعدیش اینه که اساساً پشت سر مقدسات قایم نشد. یه روز سر همین قضیه فلسفه رفتن پشت سر اینجور جواد قبوله قایم شدن، از خودشون چون چیزی نداشتن دیگه، تو فلسفه دستشون خالی بود. حالا لازم بود وبسایت‌های لیبرال بیان مثلا ما رو بزنن چون جلوی مثلا فلان مقطع فلان انتخابات فلان بوده، نباید موضع ما اینجوری شد. حالا هم جلوی 16 آذر بود، جلوی 9 دی بود. توی یک فضایی بلند شدن یه موضوع عملی کنم، فهم این کلمات چیه اونجا به کار میره، نمیدونم دیوانگان و فلان و به بعضی ها برخورده. اگر شما احساسی مردم رو توی زمینه انیمه جلو میبرید، انگاره های علمی در اندیشه ائمه توی باز تولید علوم دست ما هاست. اون سندش، سندش همین حرفای امروز من که روح کلی اون قرآن بود و بس. توی هیچ کدوم از اندیشه های غربی ها وارد نشدم و آیه قرآن روش نگذاشتم که اگر الان برید از استاداتون بپرسید چنان اون علم خورده زمین که نمیتونه بلندش از زمین. لذا این نکته رو داشته باشید، هر کس از امثال من در مورد ائمه، در مورد مسائل نظام، در مورد خیلی چیزهای دیگه روایت آورد، به تعبیر قرآن کسی است که فاسق و فاجر است که آمده یک پیامی بیاره برای لو و همزنی و غیره. حالا اون 30 ثانیه که تختی کردن اینقدر تفسیر داشت که شما زیر سوال بردید. چی رو زیر سوال بردید؟ مدداهی که عادی ترین کلمه ای که به زبانش میاد کلمه رکیکیست که من از حرمت جلسه و از حضور خواهران گرامی توی جلسه شرمم میاد به کار ببرم، وقتی میاد دور من میشینه هر در 5 دقیقش 7 بار اون کلمه رکیک رو به کار میبره. اون میشینه بلندش ادعا کنه به اصطلاح مداح حضرت رقیه است، مداح حضرت زینب سلام الله علیها است. 30 سال تو مداحی میکنی، 20 سال تو مداحی میکنی، انقدر تو تاثیر نذاشته که ادبیات تو دچار افت کلام کنه. حالا میره زیر سوال اون چارچوبا که ما دیوانه ما فلان اونش به خودت مربوطه، اما اینکه پشت سر مقدسات قائم بشه اون یه بحث جدایی است. نخیر، ارادت ما به خاندان عصمت و طهارت رو قبل از اون 7 سال و بعد از اون 7 سال برید ببینید، ارادت ما به قرآن رو قبل از اون 7 سال و بعد از اون 7 سال برید ببینید. اینکه دوستان حواسشون نیست یه مجموعه‌ای از این ور اون ور تامین و تغذیه میشن، اینجور مواقع جبهه خودی رو به هم بریزن و همه رو سر کار بگذارن، این بصیرت رو ندارن متوجه قضایا باشن، ما هم میتونستیم نسبت به اون دوستان برنش خیلی چیزا رو بکنیم. ادبیاتشون ضبط نشده که ضبط شده، عزاداری‌هاشون ضبط نشده که ضبط شده، زیر سوال نرفتن خیلی موارد از توی اونها عملی نشده، اما مصلحت نیست. ما هم خیلی کار مهمتر و واجب‌تر داریم. اما همون گونه که در طول 10-15 سال گذشته هر وقت توی صحنه آمدیم سعی کردن بزنن، من مدل و روش و رویه خودمون رو به شما میگم. دو تا فوتبال دارن، یه فوتبال آمریکایی، فوتبال انگلیسی. فوتبال انگلیسی اینه که شما با فرهنگش تربیت شدید، مسابقه برگزار میشه، پیرن یک کسی یک سونو میکشه، لگدی به اون میزنه، میخوره زمین، شب میارن توی برنامه توی مثلا 90 دقیقه تصویر جلو عقب میکنن، داورا انتخاب مشخص کنن که آیا واقعا کی پیرن کیو کشیده بود، کارت قرمزی زرد چیزی بعد میدونن. اینه آقا نگاه کن این به ما گیر داد، میارن رو آنتن از فدراسیون از این برابر قطعی میکنن. یه مدلش هم فوتبال آمریکایی، توی فوتبال آمریکایی و توی راگبی شما کاسکت میبندید، گوگو میبندید، کاملا مجزمه توی زمین، تا توپ دستتون نیفتاده کسی با تون کار نداره. توپ که افتاد دستتون گذاشتید زیر بغلتون و دستتون گرفتید جلو رفتید سمت دروازه حریف، خودی و دشمن شما رو میزنند، لذا باید مجهز بره توی اون زمین. روش ما اینه. ما در سیاست توپ که دستمون میفته همه میزنن، توی علم که میایم توپ که دستمون میفته همه میزنن، توی فرهنگ که میایم توپ که دستمون میفته همه میزنن، لذا ما با هوگو و با تجهیزات و با کاسکت و مجهز آمدیم، اینها هم از این ترفندها به هیچی نخواهند رسید، به هیچی نخواهند رسید. کسه گردنی خدا رو به اینا ببینید. وبسایت های لیبرال پارسال شدن مدعی فلسفه. بین دو دور انتخابات اول و دوم مجلس بود، کشته بود دور دوم. اینا فکر کرده بودن ما میریم برای اینکه بعد از دو سال بعد از فتنه بود و حالا برای اینکه انتخابات طور شروع بشه مردم کاملا توجه بشن بیان توی صحنه، بریم سخنرانی می‌کنیم وابسته به این بریم و به اون بریم و آمدن اون بازی فلسفه رو شروع کردن. حتی من اومدم اینجا دانشگاه اصفهان در مورد نقش سلامت صحبت کنم. یکی از استاد دانشگاه اصفهان به من گفتش که فلان استاد گفته چرا فلانی رو دعوت کردن این دانشگاه؟ یا برای تفکر استاد ما توی مملکت. چرا دعوت کردن؟ یعنی چه چیزی رو نشنیده صحت و صحبشون نمیدونه کسی برمیده چیزی رو تقطیع میکنه؟ منطقشون تو پاسخ میشه. بالاخره قضیه تمام شد. تو اردیبهشت بازی رو شروع کردن تو فروردین اردیبهشت. آخر تیر ما تو ماه رمضان نهادهای تولید کننده علم قرآنی قرار شد بیان تو نمایشگاه قرآن یک ماه تمام توی تهران تو بخش تحول در علوم انسانی قرآن بنیان کنار هم صف بچینن. 9 تا نهاد بود، 8 تا از حوزه، یک نهاد بود. خود دقت کنید این پس گردنی خداست. 8 تا نهاد از حوزه، یک نهاد بود. مجموع ما و مؤسسه از کنار هم دیگه، مؤسسه امام خمینی آیت الله مصباح پشت اون، مؤسسه امیر باقری پشت اونا، مؤسسه انجمن حکمت فلسفه پشت اونا، نهاد برتر تولید کننده علم قرآنی. پس گردنی خدا رو میبینید. به 4 ماه نرسید. اینا که پشت سر این وایب شده بودن که فلسفه رو زدید، نمیدونم ملا صدرا رو زدید، جسارت شد آیت الله جوادی. یه کسی باید بگه بیرون حوزه علمیه بیشتر از اندیشکده ما و بیشتر از من چی اندیشه شخص حضرت آیت الله جوادی رو توی پایان نامه ها وارد کرده و توی فضای دانشگاهی توضیح کرده. منتش دشمن خدا وقتی میخواد پس گردنی بهش بزنه چه بلای سرش میاره؟ این کار باش کرد. امروز توی فروردین این بازی رو شروع کردن، سه ماه و نیم بعد آخر تیر ماه و توی ماه رمضان توی نمایشگاه قرآن این نهادها کنار هم چیده شد. حالا اون مدعیات بیان نگاه کنن ببینن خدا چجوری صحنه رو آرایش میده. حالا بعض از این دوستان هم صداشون در اومده، دلشون برای حضرت ربیع و دیگران نسوخته، چون اگه میخواستن ببینن ما نظرمون نسبت به ائمه چیه میرفتن ببینن من دکترین 14 معصوم رو چطور از دل اندیشه این بزرگان در آوردن و تدریس کردن و یک دو سال 80 و 82 در این رو پخش کردن و بعد می آمدن حالا می تو فضای سایبر رسمی به حداقل گفته بود و از 1985 به این سو نمیگیم حالا اون 70 اینجا نشسته بودن خودشون فرد داشته بودن، چرا این الان، چرا بعد 7 سال الان گذاشته؟ آها موج گرفتید، یه کسی یه چیزی گفته. از 1385 به این سو یا ببینم نسبت به ائمه و نسبت به خاندان نسبت به طهارت اون موانع نظریشون چطور واجب رفتیم و کار رو تو فضای دانشگاهی نه تو فضای دیگر توی فضای دانشگاهی توی تولید علم چطور ما نیایش عرفه رو مبنا قرار دادیم باهاش اندیشه دکارت رو بگیرش رو بازی کنیم. اینه که از این دست اتفاق دوستان عزیز تا زمانی که امثال ما حرف جدیدی در سیاست، فرهنگ، اقتصاد، فکر، هر چیزی دیگه داشته باشیم از این دست زمان هست. خبیر مرد متحری اون قدر دیگه مطمئن شامل این ها بایزنی باش کار را بیش کار را میزن ها بشتن میزن این ها هم از این بازی ها در میارن یه سری خودی هم فورا میفتن تو زمین این ها شروع میکنن در واقع درمان امنی کردن بعد که قضیه مشخص شد که آقا این بگه فکر میکردیم نبوده به این تختی ها نگاه کنیم اینا تختیر میکنن اون موقع دیگه برای رد کردن این قدرت ها خیلی زمان میگذره این هاست لذا فرمود که به این جاهلا که میگوستید فقط بگید که سلام نمید. Thank you.